sevdim. Bir yanda vicdan, bir yanda sensin. Aşkının mahkumu oldum, azap çekerim. Azabı senden değil, vicdanımdan çekiyorum. Bu azabı senden değil, vicdanımdan çekiyorum. Yerden yere vursam yine deli gibi seviyorum, seviyorum, seviyorum. Kalplerimizi neden zehredelim, söyle günlerimizi. Mutluluk seninle benim elimde. Korkarım ki zalim kader ayırır bizi. Bu azabı senden değil, vicdanımdan çekiyorum. Bu azabı senden değil, vicdanımdan çekiyorum. Biliyorsun ben de seni deli gibi seviyorum, seviyorum.